produktu o takim składzie i działaniu. Maxilutin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 czerwca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mija miesiąc, od kiedy liczba nowych dziennych zakażeń koronawirusem spadła poniżej 1000. Pożar odpadów w Przysiece Polskiej w województwie wielkopolskim. Zdewastowano cmentarz żydowski w Bielsku Białej. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że mija miesiąc, od kiedy liczba nowych dziennych zakażeń koronawirusem spadła poniżej 1000. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 71 zakażeń, 5 osób zmarło. Szef resortu napisał na Twitterze, że trend cały czas jest malejący i nadal ani wzrost mobilności, ani nowe mutacje nie powodują zwiększenia liczby zakażeń. Ekspertka do spraw turystyki Dominika Czechowska z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku powiedziała w Polskim Radiu 24, że podróżowanie w czasie pandemii zawsze jest ryzykowne. Jej zdaniem wakacje w kraju są bezpieczniejszym wyborem niż w czasy za granicą. Natomiast jeśli decydujemy się wyjechać, należy pamiętać o dwóch rzeczach. Przede wszystkim sprawdzenie aktualnych wytycznych możliwości wjazdu do kraju. Te wytyczne są aktualizowane i dostępne na stronie gov.pl. Proszę pilnować kodów QR, bo oprócz tego, że musimy mieć przy sobie oczywiście zaświadczenie o zaszczepieniu, czy zrobieniu testu, czy fakt, że jesteśmy ozdrowieńcem, to jeszcze w większości krajów obowiązują dokumenty, które w docelowym kraju powinny być wypełnione też w pewnej liczbie godzin przed wyjazdem. Biura podróży dostosowały swoje usługi do warunków pandemicznych. Zwykle podróżny może bezpłatnie przełożyć wyjazd nawet dwukrotnie. W Sydney rozpoczął się dwutygodniowy lockdown. Wprowadzono go po tym, jak liczba zakażeń koronawirusem w wersji Delta wzrosła w mieście do 110. Z kolei Darwin wprowadzono na 2 dni nakaz pozostawania w domach. Szef ministrów terytorium północnego Michael Gunner wyjaśnił, że regulacje te są związane z tym, że nie udało się ustalić, z kim miały kontakt osoby, u których stwierdzono zakażenie. Podejmujemy drastyczne działania, aby zatrzymać albo spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa. W tym celu musimy wprowadzić lockdown. W Australii zarejestrowano dotychczas ponad 30 tysięcy zakażeń koronawirusem. W sumie z powodu COVID-19 zmarło 910 osób. 45 zastępów Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej gasi pożar odpadów na terenie zakładu zajmującego się skupem i przetwarzaniem złomu w Przysiece Polskiej w Wielkopolsce. Do poprzedniego pożaru w tym miejscu doszło na początku czerwca. Pożar gaszą strażacy z powiatu kościańskiego oraz sąsiednich powiatów, mówi Dawid Kryś ze Straży Pożarnej w Kościanie. Pożarem objęte są odpady przetworzone, składowane na hałdach. 3 hałdy uległy zapaleniu. Powierzchnia około 2000 metrów kwadratowych. Hałdy wysokie na 8 do 10 metrów. Akcja, że tak powiem, cały czas rozwojowa. Działania gaśnicze trwają. Na miejsce przybywają jeszcze kolejne zastępy. Nie było konieczności ewakuowania mieszkańców. Poprzedni pożar w tym miejscu był gaszony przez ponad 3 dni. 67 mogił zostało zniszczonych na cmentarzu żydowskim w Bielsku Białej. To nie tylko niedopuszczalna profanacja miejsca, ale też cios w historii miasta oraz wszystkie osoby, które angażują się w ratowanie cmentarza. Napisali przedstawiciele żydowskiej gminy wyznaniowej w Bielsku Białej. Trwa śledztwo, poinformował Polskie Radio rzecznik bielskiej policji Roman Szybiak. Policjanci na miejscu zbierali materiał dowodowy, wykonano oględziny kryminalistyczne. Ustalono, że najprawdopodobniej do uszkodzenia i profanacji tych miejsc spoczynku doszło w nocy z piątku na sobotę. Śledczy ustalają tożsamość sprawców oraz przyczyny i okoliczności tego przestępstwa. Sprawcy może grozić do 2 lat więzienia. Dochodzenie ustali, czy zarzut nie zostaną rozszerzone. Uruchomiono także zbiórkę środków na renowację kirkutu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pogodnie, miejscami na południu i północy więcej chmur, przelotne opady deszczu i burze, które wieczorem będą zanikać. Miejscami grad, a w nocy mglisto, teraz od 22 do 27 stopni, nad ranem od 10 na Podhalu do 15 w centrum i 16 na północy. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na wielkiej wyprzedaży w Media Expert? Ceny, ceny w dół. O, to super! Barbara, idziemy! Media Expert jest tu. Ceny, ceny w dół. Halo?

you've changed. Lubię takie pauzy, jak ta mniej więcej kwadrans przed końcem. Ta chwila wstrzymania, taki oddech i potem... No właśnie. Lubię też to nagranie. Billie Holiday, nieprzypisana do jakiegoś smutku diabolicznego momentami. Nie da się też ukryć, że pogoda wpłynęła trochę na te bossanowy samby, które będą się tu gdzieś tam nawet w tle, ale jednak przewijały. Francesca, John Pizzarelli. Thank you. Elżbieta Malinowska, Michał Margański, to nasze dzisiejsze wespół w zespół, a muzyczne już za chwilę. Tribal Runner, Russ Freeman, Craig Checico. Thank you. będzie pierwszy z dwóch przerywników, troszkę w innym charakterze. Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, wielkie gwiazdy francuskiego kina. Chociaż zdecydowana większość ich filmów jest dziś zapomniana do utraty tchu, chociażby czy Basen z Romy Schneider i Delonem. Ale ten film może niektórzy Państwo przypomną sobie, bo jest to taka gangsterska, rozrywkowa historia. W dodatku z kapeluszem w tytule, to pozornie. Borsalino to rzeczywiście tytuł filmu i jednocześnie nazwa kapelusza, który nosił w tym filmie Alain Delon. I właśnie temat przewodni z tego filmu pojawi się teraz. Borsalino. Ciekawy był pomysł z aranżacją Borsalino, to znaczy tego tematu w tym filmie, ponieważ w zależności od sytuacji w różny sposób zmieniał swój charakter. Jeszcze jeden temat pojawi się, ale to za chwilę. Na razie powracam do płyty Srobla, Kofty i Wołka dla Anny Stankiewicz popełnionej. Tym razem po raz kolejny tekst Jana Wołka, a Anna Stankiewicz zaśpiewa piosenkę Głupi albo Gra. Raczej kiepsko jest, gdy w niedzielę pada deszcz, pionowo taki deszcz i mgła, że przygarniesz nawet psa, pionowo w bramie leżąc lód. Czeka się na jakiś cud, pionowo pasz się gibnie coś, o chociażby tamten gość, od pionu gość odstaje, pewnie jakiś głupi, może on artysta, może popił. Gorzej, panie, jeśli i jedno i drugie, bo to już w głowie nie chce się zmieścić. Pionowo popatrz zresztą pan, to świernięty całkiem drań. Pionowo na nich wszystkich, och, jak o ścianę, panie, groch. Zerknij rzeszno pan, ja historię dobrze znam, idiota, głupi albo gra. On w tych spodniach mi nie ma żynota, to jest panie plebs. To są panie dzino ekscentrycy, trzeba temu kres. Na społecznym ciele kleks, a ekscentryk wida. Wcale zły czy głupi, ani on artysta, ani popił, ani też na głowę chory. Tylko mu chodzą po głowie Hegle i Kierkegory. Pionowa zwykły jest na wskroś, nawet całkiem chodzi dość. Pionowa tak to czasem jest, gdy w niedzielę pada deszcz. Janusz Strobel chyba ma coś wspólnego z bossanową, tak mi się wydaje. Pomyślałem sobie, słuchając i nagrań Anny Stankiewicz i Janusza Strobla i tego, co przywołałem dzięki Borsalino, że warto do jeszcze jednego muzyka, do niebywałej palety muzycznej, którą prezentuję, na chwilę zajrzeć. Every time you are near. No właśnie, żeby ktoś był blisko, to jest chyba ten problem. Richard Galliano. ktoś nie cenił akordeonu jako instrumentu, to dzięki takim wirtuozom jak Richard Galliano, mam nadzieję, przekonał się do niego. Czas na przerywnik numer 2. Ponownie Borsalino, ale tym razem Borsalino i spółka to druga część tego filmu. Wspaniała epoka w sztuce Art Deco. Art Deco 1935. Borsalino i spółka. Claude Bowling, autor muzyki do Borsalino, mam takie wrażenie, bawił się wymyślając te muzyczne motywy, które przenikały się, powracały, nawiązywały do ragtime'u, do muzyki cygańskiej. No, w ogóle tam jest multum różnych pomysłów. To rzeczywiście była wspaniała epoka w sztuce, ale naprawdę nie różniła się niczym od naszych czasów. Ludzie się zachowywali tak samo. To tylko tak pięknie czasami w filmie wygląda, że nam pokazują właśnie kapelusz Borsalino, strzelaninę jakąś. Ci padają, tamci wstają, tu akcja gangsterska, jeszcze piękne plenery, Marsylia, no w ogóle bajka. No ale to się naprawdę niczym nie różni, chociaż podobno w tej chwili francuska Riviera to jest obsadzona Rosjanami, którzy mają bardzo dużo pieniędzy, ale to samo na przykład było na początku XX wieku. W końcu obrazy impresjonistów znalazły się na terenie Rosji i są tam do dziś. Kto miał pieniądze, kto ma, ten kupuje. Borsalino i spółka. Temat Art Deco. Te sentymenty czasowe u mnie co pewien czas w audycji powracają i te trzy nuty dzisiaj są takie troszkę wspomnieniowo, ale to nie tylko z powodu bossanowy, Janusza Strobla, Johna Pizzarellego i wszystkiego, co się tutaj przywija w muzyce, ale także i dlatego, że ciepło i cała atmosfera, no jakoś tak nie chce mi się Państwa przytłaczać zbyt dużą ilością dźwięków i sięgam ponownie do płyty, do nagrań kogoś, kogo bardzo po prostu lubię, jeżeli chodzi o bossanowe, bo zachował i przeniósł coś przez lata takiego, to jest dla mnie bezcenne. Właśnie uśmiech, ciepło, radość. João Gilberto, Caetano Veloso, Bahia Comha. Dá licença, meu senhor. Dá licença pra ioiô. Eu sou amante da gostosa Bahia, porém, pra saber seu segredo, serei baiano também. Dá licença de gostar um pouquinho só. A Bahia eu não vou roubar, tem dó. E já disse o poeta que terra mais linda não há. Isso é velho do tempo em que já se escrevia Bahia com H. Deixa ver com meus olhos diamantes saudoso a Bahia do meu coração. Deixa ver baixa do sapateiro, charriô, barroquinha, calçada, tabuão. Sou amigo que volta feliz aos teus braços abertos, Bahia. Sou poeta e não quero ficar assim longe da tua magia. Deixa ver teus sobrados, igrejas, teus santos, ladeiras e montes, tal qual um postal. Dá licença de rezar pro Senhor do Bom Fim. Salve a santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Dá licença, meu senhor. Dá licença pra ioiô. Eu sou amante da gostosa Bahia, porém, pra saber seu segredo, serei baiano também. Dá licença de gostar um pouquinho só. A Bahia eu não vou roubar, tem dó. Já disse o poeta que terra mais linda não há. Isso é velho do tempo em que já se escrevia Bahia com H. Deixa ver com meus olhos diamantes saudoso a Bahia do meu coração. Deixa ver baixa do sapateiro, charriô, barroquinha, calçada, tabuão. Sou o amigo que volta feliz aos teus braços abertos, Bahia. Sou poeta e não quero ficar assim longe da tua magia. Deixa ver teus sobrados, igrejas, teus santos, ladeiras e montes, tal qual um postal. Dá licença de rezar pro Senhor do Bom Fim. Salve a santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Meu senhor, dá licença pra ioiô. Eu sou amante da gostosa Bahia, porém, pra saber seu segredo, serei baiano também. Dá licença de gostar um pouquinho só. A Bahia eu não vou roubar, tem dó. Já disse o poeta que terra mais linda não há. Isso é velho do tempo em que já se escrevia Bahia com H. Deixa ver com os meus olhos diamantes saudoso a Bahia do meu coração. Deixa ver baixa do sapateiro, charriô, barroquinha, calçada, tabuão. Sou o amigo que volta feliz pra teus braços abertos, Bahia. Poeta e não quero ficar assim longe da sua magia. delícia ver. Teu sobrado, as igrejas, teus santos, ladeiras e montes, tal qual um postal da licença de rezar pro Senhor do Bom Fim. Salve a Santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente na vida em saber que a Bahia é Brasil. Salve a Santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente na vida em saber que a Bahia é Brasil. Salve a Santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Ten duet płynie melodią w powietrzu. Snuje się takim zwiewnym portugalskim, cudownym, płynącym, miękko językiem. No ale od pewnego czasu istny wysyp nagrań, duetów. Były kiedyś ewenementem. Tony Bennett, ostatnia z gwiazd epoki swingu i lat późniejszych, popełnił ich już, naprawdę pokupiłem się ile. Bywa zresztą różnie z tymi duetami. Niektóre robione są, według mnie, na siłę. Ciekawe, jak przyjmą Państwo ten duet. To piosenka sprzed lat, ale przyrządzona na nowo. Nelly Furtado i Michel Bublé. Quando, quando, quando? Tell me quando, quando, quando. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando. Tell me quando, quando, quando. You mean happiness to me. You mean happiness to me. Oh my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Every day seems like a lifetime. Let me show you the way. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can't wait a moment more. Quando, quando, quando. Just say it's me that you adore. And then, darling, tell me when. Beyond compare. can't wait a moment. I can't wait a moment more. Tell me cuando, cuando, cuando. Say it's me that you adore. And then darling tell me. My darling, tell me when. And then, darling, tell me when. Oh, my darling, tell me when. Ooh. I przyszedł czas na dwuznaczność w trzech nutach. Nie, dwuznaczność to mało powiedziane. Na rozpustę. Jeremi Przybora umiał ukryć we wszystkim właściwie ową dwuznaczność, ulotność. Słowa wespół w zespół, jak sobie przypomnimy piosenkę, już zawierały odpowiedni stosunek do i pomiędzy. No właśnie, a ponieważ o tekstach dzisiaj wspominam przy okazji płyty z tekstami Jana Wałka i Jonasza Kofty do muzyki Janusza Strobla, to na koniec wybrałem ową piosenkę, która ma swoją rozpustę nawet w tytule. Za tydzień będą piosenki z tekstami Jonasza Kofty, a wszystkie w wykonaniu Anny Stankiewicz. Ten dobór muzyczny i to, jak Janusz Strobel snuje się nie tylko bossanową po tekstach i unosi je nutami, jak mówił Jerzy Wasowski, to już jest sprawa czyjejś maestrii, talentu. No i cóż, przyszło w tej chwili pożegnać mi się z Państwem. Za chwilę Anna Stankiewicz i rozpustna piosenka kolejowa. Kłania się Roman Dziewański. Pośpieszny pociąg naszych ciał, chociaż na pamięć cały rozkład zna, raczej przymyka oczy nań i po omacku jak narwany gna. Nieujarzmiony lecząc stres, ktoś mu pochopnie wymontował zbyt bufory i hamulce bezpieczeństwa. Stąd się wziął ten cały wstyd. W starym mgłach koła kręcą się w takt. Rządzi pociągiem Freud, stary, czy moc pary? Pociąg naszych ciał, chociaż na pamięć cały rozkład zna, raczej przymyka oczy nań i po omacku jak nerwany gna. Pokpiwa z opuszczonych semaforów, bo sam fory ma ku stukot, może stukot naszych serc odbiją się na podkładach. Czasem mu posrebrzy szron na zimę szalik, by się zdał, a jednak pędzi gromko bijąc w dzwon. Pośpieszny pociąg naszych ciał w pary mgłach koła kręcą mu się w takt. Kto rządzi pociągiem Freud, stary, czy moc pary? Pociąg naszych ciał, chociaż na pamięć cały rozkład zna, raczej przymyka oczy nań i po omacku jak narwany gna. Semaforów, bo sam fory ma ku stukot, może stukot naszych serc odbiją się na podkładach. Czasem mu posrebrzy szron na zimę szalik, by się zdał, a jednak pędzi gromko bijąc w dzwon. Pośpieszny pociąg naszych ciał w starym mgłach koła kręcą mu się w takt. Rządzi pociągiem Freud, stary, czy moc pary? Pociąg na